مولانا شاہ فرمائیے کہ اگر آپ کی وی سی ڈی کے ذریعے کسی نے آپ کی تصویر پرنٹ آؤٹ نکالی تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ نکالنے والے پر. اگر آپ بولو کہ بھائی آپ پر گناہ ہوگا, مجھے گناہ گار کرو, تو کس سے ہوگا؟ آپ سوچو تو بھائی اللہ کے بندے, کہ چلو اب میں مووی نہیں بنواتا, ویسے ہی میں گزر رہا ہوں, کسی نے تصویر کھینچ لی, تو مجھے آپ بولو گے برقع پہن لو, آپ کی تصویر لوگ کھینچ لیتے ہیں, ایسا مجھ پر تو گناہ نہ ڈالا جائے نا. اس کا جو نکالے گا وہ غلط کرے گا, یہ تو پھر کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا. آج کل تو مووی سے کیسے بچ سکتے ہیں بھائی؟ آپ کے یہاں ڈیمانڈ میں تو جو بھی جتنی بھی سپر مارکیٹیں, جو نمایاں سپر مارکیٹیں ہوتی ہیں معیاری, سب میں موویاں بنتی ہیں. دوسرے اسٹور ہوتے ہیں ان میں موویاں بنتی ہیں. میرا خیال ہے نائی کی دکان میں موویاں بنتی ہوں گی, شاید بڑی بڑی مسجدوں میں موویاں بنتی ہوں گی. بھائی کوئی ایسی مسجدیں بھی ہیں یہاں مووی بنتی ہو؟ جی ہاں ہے نا, تو مسجدوں میں تو موویاں بن رہی ہیں یہاں. تو وہ مووی سے تو ایئرپورٹ پر مووی, یہاں تک کہ پاکستان میں ریلوے اسٹیشنوں پر مووی, اور وہ موٹر وے پر جو وہاں بھی گاڑیوں میں موویاں بنتی ہیں. اچھا, اور ہائی سپر ہائی وے باب المدینہ سے حیدرآباد اگر کوچ میں جاتے اس میں موویاں بنتی ہیں, اب آدمی کیا کرے؟ تو یہ تو دنیا داری کے لیے چلو بنتی ہیں, سیکیورٹی کے لیے, سیکورٹی کے لیے, اور یہ تو دین کی خدمت کے لیے. نمبر چار, جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں, ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے. اس سلسلے میں دو روایات پیش خدمت ہیں. نمبر ایک, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. نمبر دو, حضرت زحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے. نمبر پانچ, ناطے پاک کی کیفیتیں بے شک چلائیں مگر اس میں بھی اذان و اوقات نماز کی رعایت اور مریضوں وغیرہ کی تکلیف کا خیال رکھنا ضروری ہے. عورت کی آواز میں نعت کی کیفیت نہ چلائیں. نمبر چھ, شارع عام میں زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا, پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو, ناجائز ہے. نمبر سات, چراغا دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ نکلنا حرام اور شرمنا. نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط انتہائی افسوسناک ہے. نیز بجلی کی چوری بھی نہ جائز, لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغا کی ترکیب بنائیے. نمبر آٹھ, شروع سے میلاد میں حتی الامکان باب وضو رہیے. نماز باجماعت کی پابندی کا خیال رکھیے. شرعی مجبوری نہ ہونے کی صورت میں جلوس کے دوران بھی نماز باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنا واجب ہے. عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے. نمبر نو, جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی سے اجتناب کیجیے کہ یہ پیشاب اور لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید کر دیتے ہیں. نمبر دس, جلوس میں لنگر رسائل چلائیے, یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے اور مدنی بھونوں کے مختلف پمفلٹ خوب تقسیم کیجیے. نیز کیسیٹیں, آڈیو ویڈیو کیسیٹیں بھی بانٹیے. پھل اور اناج وغیرہ پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے. زمین پر گرنے بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے, اور اس طرح قصدن کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا گناہ. نمبر گیارہ, اشتعال انگیز نعرہ بازی با وقار جلوس و میلاد کو سبوتاز کر سکتی ہے. پر امن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے. نمبر بارہ, خدا نخواستہ اگر کہیں پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کاروائی کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ کا اپنا جلوس و میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد بر آور. غنچے چت کے پھول میں کے ہر طرف آئی بہار, غنچے چت کے پھول میں کے ہر طرف آئی بہار, صبح بہار سے میرا دن نبی.